มาถึงเรื่องแปลกๆแต่ว่าน่ากลัวครับเรื่องนี้ย่าผาดนี่แกเป็นญาติผู้ใหญ่ห่างๆคนหนึ่งของคุณโกศลแกอยู่กับปู่ซึ่งพิการทุพพลภาพภาระต่างๆในการทำมาหากินก็เลยตกอยู่กับย่าผาดแต่เพียงคนเดียวส่วนใหญ่เป็นการทำสวนผลไม้ของย่าผาดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านของคุณโกศลขั้นกลางด้วยลำคลองเล็กๆย่าผาดนี่เป็นคนปากร้ายแต่ว่าใจดีบ้านแต่ละหลังปลูกเรียงรายอยู่ริมคลองห่างบ้างใกล้บ้างเป็นระยะได้อาศัยน้ำในลำคลองทั้งอาบทั้งกินแต่ว่าตอนหลังกินไม่ได้ซะแล้วเพราะว่าโรงงานปล่อยของเสียลงคลองก็เลยทำให้น้ำสกปรกใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนอกจากจะตักขึ้นมาใส่ไว้ในตุ่มแล้วก็แกว่งด้วยสารส้มเพื่อให้น้ำตกตะกอนก็จะได้น้ำใสๆไว้ใช้ประโยชน์ได้บ้างในสวนหญ้าผาดนะมีทั้งไม้ยืนต้นแล้วก็พืชล้มลุกผักสวนครัวหลายชนิดขนุนมะม่วงกระท้อนฝรั่งน้อยนาละมุดมะขวิดมะยมมะปรางสะเดามะขามเทศพันหวานมันอร่อยมากเวลาแก่จัดฝักจะเป็นสีแดงเต็มต้นมะพร้าวก็เป็นสินค้ายอดนิยมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งน้ำมะพร้าวอ่อนแล้วก็ยังนำไปประกอบอาหารคาวหวานอีกทั้งยังมีพืชผักสวนครัวพริกขี้หนูโหระพาพอย่างเข้าฤดูฝนหน่อไม้ก็จะแทงหน่อขึ้นมามากมายย่าผาดก็มักจะขุดหน่อไม้ไปขายทีละหลายกิโลกรัมบางทีแกก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงซึ่งคุณโกศลก็มักจะได้กินหน่อไม้ของย่าผาดเป็นประจำทุกวันย่าผาดจะต้องหาบน้ำที่สะพานท่าน้ำเพื่อไปรดพืชผักโดยใช้ไม้คานแล้วก็กระป๋องสองใบเป็นคู่มือในการหาบน้ำแบบโบราณคนสมัยก่อนเขาใช้กันอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องสูบน้ำแต่ย่าผาดไม่เอาเพราะกลัวสิ้นเปลืองเงินเก็บเอาเงินไว้กินไว้ใช้มีประโยชน์กว่าแกว่างั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบ้านริมคลองเรื่องน้ำไม่ต้องเดือดร้อนมีใช้กันตลอดปีไม่ขาดแคลนตัวบ้านย่าผาดนี่อยู่ห่างจากสวนประมาณ300เมตรแกจะเดินเข้าสวนแต่เช้าตรู่รดน้ำต้นไม้ถางหญ้าพรวนดินไปตามเรื่องแล้วก็จะกลับบ้านก็ใกล้จะโผล่เพลตะวันเกือบจะตกดินแกปลูกกระต๊อบเล็กๆเอาไว้ในสวนสำหรับพักผ่อนหุงหาอาหารกินตอนกลางวันบางคืนแกก็นอนที่กระต๊อบหลังนั้นแต่ก็นานๆครั้งหนึ่งต่อเมื่อผลไม้ออกผลมากๆแกถึงมานอนเฝ้าสวนเพื่อกันขโมยย่าผาดนี่อายุ62ปีเป็นคนร่างท้วมผิวคล้ำเพราะว่าบางครั้งต้องกรับแดดแกไม่ค่อยพูดค่อยจากับใครบางวันถ้าแกเห็นคุณโกศลเดินมาที่สะพานท่าน้ำหน้าบ้านก็จะเรียกให้พายเรือข้ามฟากไปหาแล้วแกก็ให้ผลไม้กินจะฝรั่งไทยลูกเล็กผิวออกจะเขียวอ่อนๆ นะอร่อยดีมากแล้วก็เดี๋ยวนี้สูญพันธุ์ไปมากแล้วเพราะคนไทยไปเหอฝรั่งพันธุ์นอกฝรั่งเวียดนามก็เลยฟันของดีของเราของไทยเนี่ยทิ้งไปหมดเดี๋ยวนี้เหลือสวนฝรั่งไทยอยู่ไม่มากนักราคาแพงแต่ว่ากินอร่อยย่าผาดก็รู้คุณกุศลชอบกินฝรั่งสุกคาต้นเพราะมันหอมหวานอร่อยก็เลยเก็บไว้ให้เป็นประจำแล้วก็ยังมีฝรั่งขี้นกลูกเล็กๆไส้สีแดงนั่นก็เกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วที่ย่าผาดต้องเฝ้าสวนแม้กระทั่งในวันพระวันโกนหรือว่าวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ชาวพุทธต้องทำบุญตักบาตรแต่ย่าผาดก็ไม่ยอมไปทำบุญทั้งที่บ้านก็อยู่ไม่ไกลจากวัดเท่าไหร่นักชาวบ้านเขามักจะพูดว่าแกรักและเป็นห่วงผลไม้และข้าวของทุกอย่างมากเรียกว่าใครอย่าไปยุ่งหรือว่าแตะต้องของของแกเป็นอันขาดความจริงย่าผาดไม่ใช่คนใจคอคับแคบเวลาอารมณ์ดีก็จะพายเรือแจกผลไม้ให้บ้านใกล้เรือนเคียงไปทั่วโดยเฉพาะในฤดูมะม่วงด้วยและแกจะแจกไม่อั้นนั่นหมายถึงว่าไอ้ลูกที่ร่วงเพราะลมแรงแล้วก็ลูกที่สุกจัดเกินที่จะขายแกถึงเอาไปแจกแต่นั่นก็ถือเป็นความมีน้ำใจของแกส่วนพริกและผักสวนครัวต่างๆใครไปขอแกก็ให้ไม่ว่าอะไรแต่ก็ไม่ค่อยมีใครรบกวนแกนักเพราะถือว่าพอถึงคราวให้แกก็จะแจกไม่อั้นอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงแกต้องนำไปขายเลี้ยงชีพแล้วก็เลี้ยงสามีอีกหนึ่งคนสาเหตุที่แกต้องมาคลุกอยู่ที่สวนก็เพราะบรรดาธรรมนในละแวกบ้านมักจะแอบเข้ามาลักขโมยผลไม้แกไปขายแกเจออยู่บ่อยก็มีเจ้าแปะกับเจ้าใหญ่ลูกลุงสุกแล้วก็ยายมานั่นแหละตัวหัวโจกชอบพาเพื่อนรุ่นเดียวกันมาขโมยของสวน บางวันคุณกุศลก็ได้ยินย่าส่งเสียงลงเล้งโวยวายลั่นเอตโรได้ยินไปถึงฝั่งตรงข้ามเพราะเจ้าแปะกับเพื่อนนั่นแหละตัวการสำคัญพวกเด็กทำโมนเหลือขอในถูกด่าก็วิ่งหนีกันกรูแถมส่งเสียงล้อเลียนยั่วยุย่าผาดอีกต่างหากทำให้ชาวบ้านใกล้เคียงรำคาญหูถ้าไม่เห็นแกลุงสุขแหละป้ามาในแกก็คงเอาเรื่องแน่แต่แกก็โกรธหัวฟัดหัวเวียงอยู่แถมไอ้เจ้าเด็กทำโมนยังย้อนแกจะทำเป็นหวงกินไปเลยของนิดของหน่อยแบ่งกันกินมั่งมาด่างายาไอ้เด็กทำโมนก็มึงเข้ามาผิดที่ผิดทางขโมยของกูยังมาพูดมากเดี๋ยวกูหลอกกับบานแยกมึงไปเรียกพ่อมึงมาดูสิพวกมึงนำมาดึงกิ่งผลไม้ของกูกิ่งหักหมดแล้วจะไม่ให้กูโมโหได้ยังไงย่าผาดได้เดินไปตามพ่อเจ้าเด็กสองคนมาดูต้นไม้ของแกที่ถูกหักกิ่งลงมากองอยู่กับพื้นหลายกิ่งหรือจะให้ข้านั่งดูเฉยๆเลยสุขฮะลุงสุขแทนที่จะสั่งสอนลูกชายแต่กลับโมโหย่าผาดไงย่าก็อย่าหวงไปเลยนะตายก็เอาไปไม่ได้หวงอะไรนักหนาคนแถวนั้นมักจะได้ยินย่าผาดเอตโรพวกเด็กๆอยู่เป็นประจำฟังจนเคยชินอย่าว่าแต่พวกเด็กวัยรุ่นเลยแม้แต่พวกผู้ใหญ่ก็เถอะอย่างป้าสายตาฉุยนี่พอถึงฤดูฝนไผ่มันจะแทงหน่อขึ้นมาแกก็พากันพายเรือข้ามฟากไปลักขโมยขุดหน่อไม้ของย่าผาดเป็นประจำบางคนขุดไปกินไม่พอยังขุดเอาไปขายเป็นกระสอบพ่อของคุณกุศลก็เคยบอกกับป้าสายว่าอย่าไปยุ่งกับของย่าผาดแกเลยแต่ป้าสายไม่สนใจยังพูดบอกกับว่าเองก็เหมือนกันน่ะรักษาผลประโยชน์ของย่าดีนักจะมาหวงแทนกันอีกเหรอหลังจากนั้นไม่นานสามีของย่าผาดก็เสียชีวิตย่าผาดก็นำศพไปเผาที่วัดโดยไม่บอกใครแล้วแกก็อยู่ตัวคนเดียวมาหลายปีคุณกุศลเคยถามพ่อแม่ว่าพ่อทำไมย่าผาดถึงได้มีเลือกสวนไร่นาเยอะนักอ่ะพ่อก็บอกว่าพ่อของย่าผาดน่ะเป็นคนรวยมีอิทธิพลในย่านนี้แล้วก็มีลูกสาวคนเดียวเมื่อถึงไม้ใกล้ฝั่งพ่อแม่ถึงได้ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับย่าผาดหลังจากที่ย่าผาดได้อยู่กินกับสามีมานานหลายสิบปีแต่ก็ไม่มีลูกพ่อย้อนเล่าไปถึงตอนที่ย่าผาดยังสาวชอบพอกับไอ้หนุ่มบ้านไร่เป็นคนหน้าตาดีแต่ติดที่ยากจนพ่อแม่ของย่าผาดก็เลยไม่ชอบเมื่อถูกพ่อแม่กีดกันย่าผาดก็หนีไปกับไอ้หนุ่มบ้านไร่พ่อแม่ของย่าผาดไปตามตัวลูกสาวกลับมาแล้วก็ให้ลูกน้องซ้อมไอ้หนุ่มบ้านไร่นั้นซะทุพพลภาพไปเลยเมื่อเอาตัวลูกสาวกลับมาแล้วพ่อแม่ได้ทาบทามลูกชายคนในที่อยู่ในฐานะเดียวกันเพื่อที่จะให้ย่าผาดแต่งงานแต่ว่าย่าผาดในรักเดียวใจเดียวถึงพ่อแม่จะพูดเกลี้ยกล่อมอย่างไรย่าผาดก็ไม่ยอมมีผัวใหม่เป็นอันขาดแกได้อยู่กับพ่อแม่มาจนกระทั่งท่านทั้งสองเสียชีวิตแล้วจึงได้ไปตามหาสามีแล้วก็ทีแรกก็คิดว่าเขาต้องมีภรรยาไปแล้วแต่ที่ไหนได้หนุ่มบ้านไร่คนนั้นถูกพวกพ่อแม่ของย่าผาดซ้อมซะจนทุพพลภาพย่าผาดก็เลยต้องรับตัวมารักษาแต่ก็ไม่หายแล้วก็ได้อยู่กินกันเรื่อยมาจวบจนกระทั่งเสียชีวิตไปอีกความทุกข์ในใจที่ย่าผาดเก็บไว้คนเดียวไม่มีใครรู้ย่าผาดครองชีวิตอย่างโดดเดี่ยวหลังจากสามีเสียชีวิตแล้วโดยไม่ยอมสุงสิงกับใครอยู่มาวันหนึ่งไอ้เด็กสองคนที่ย่องเข้าไปจะขโมยผลไม้ของย่าผาดก็ต้องวิ่งตาตื่นออกมาจากสวนเป็นพอทั้งสองได้ไปพบกับเหตุการณ์ระทึกขวัญเห็นย่าผาดเอาเชือกผูกติดกับต้นมะขามต้นหนึ่งทิ้งตัวห้อยลงมาเท้าไม่ติดพื้นตายในลักษณะลิ้นจุกปากญาติพี่น้องชาวบ้านข้างเคียงก็วิ่งกรูกันไปดูพร้อมกับตามตำรวจไปชันสูตรศพก็สันนิษฐานว่าเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงลุงจงที่อยู่บ้านใกล้กับย่าผาดที่สุดเล่าว่าผมได้ยินเสียงย่าผาดเนี่ยคุยอยู่คนเดียวตั้งนานหลายชั่วโมงฟังเสียงที่พูดคุยนั่นทำนองพูดกับยายเชื้อผู้เป็นแม่ยายเชื้อผู้เป็นแม่นี่ตายไปหลายปีแล้วเสียงนี่ลั่นบ้านเลยสักพักเสียงย่าผาดก็ร้องให้ช่วยแต่ก็ไม่มีใครใส่ใจเพราะปกติวันดีคืนดีก็มักจะมีเสียงทะเลาะกันอยู่เป็นประจำทุกคนรู้ดีว่าเมื่อสมัยที่ยายเชื้อมีชีวิตอยู่เป็นคนอารมณ์ร้ายและแม่ลูกคู่นี้ก็จะทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันเป เป็นเหตุหนึ่งที่ย่าผาดต้องไปอยู่สวนทุกวันเพราะแกคงรำคาญวิญญาณแม่นั่นเองพอย่าผาดตายสวนของแกก็รกรุงรังเพราะไม่มีคนดูแลแต่บ้านของแกกลับเห็นว่ามีคนอยู่มีแสงสว่างทั้งคืนมีเสียงเอะอะโวยวายเหมือนคนตีกันแล้วก็เงียบหายไปหลังจากชาวบ้านช่วยกันเผาศพย่าผาดได้2อาทิตย์เจ้าแปะเจ้าใหญ่สองพี่น้องพร้อมกับเพื่อนก็ถือโอกาสคิดว่าพวกมันคงเข้าไปเล่นแล้วก็ไปขโมยของในสวนได้สบายพวกมันเคยสนุกสนานเฮฮากันอยู่ในสวนประจำเพราะว่ามีผลไม้กินเยอะเรียกว่าแทบจะเป็นเจ้าของสวนกันเลยก็ว่าได้กระทั่งวันหนึ่งเมื่อเด็กคนอื่นๆกลับไปหมดแล้วเหลือแต่เจ้าแปะและเจ้าใหญ่สองคนมันคิดกันว่าจะต้องเก็บผลไม้ในสวนหญ้าผาดไปขายตลาดเอาเงินมาใช้เพราะเป็นช่วงกระท้อนและฝรั่งออกลูกดกผลโตงามเจ้าแป๊ะก็ปีนขึ้นต้นฝรั่งเจ้าใหญ่ก็ขึ้นต้นกระท้อนกะว่าจะไปสอยไปขายให้ได้มากๆขณะที่สองคนกำลังเพลินกับการเก็บกระท้อนฝรั่งอยู่ก็ได้ยินเสียงแกรกกรากจากกระต๊อบของย่าผาดที่เคยเป็นที่พักของย่าผาดแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าตั้งแต่โตจำความได้พวกมันยังไม่เคยเห็นผีเลยได้ยินแต่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังอาจจะเป็นนิทานหลอกเด็กก็ได้เฮ้ hey, เสียงอะไรวะแป๊ะสงสัยไอ้ตัวอย่างว่าละเจ้าแปะก็หมายถึงตัวเงินตัวทองซึ่งมักจะคลานออกมาให้เห็นเป็นประจำแล้วก็มีมากด้วยมันอาศัยอยู่ในคูน้ำข้างๆสวนนั่นแหละยังไม่ทันที่เจ้าใหญ่จะเอ่ยพูดอะไรออกมาไอ้ต้นฝรั่งที่เขากำลังสอยอยู่ก็โยกคลอนเหมือนกับถูกเขย่าอย่างแรงเจ้าแปะก็ส่งเสียงร้องตกใจว่าเฮ้ยอะไรกันพูดเท่านั้นเจ้าใหญ่ก็ร้องเสียงหลงผีอาพาธหลอกเฮ้ยช่วยด้วยเจ้าใหญ่กระโดดลงมาจากต้นกระท้อนปากตะโกนลั่นผีอาผาดหลอกช่วยด้วยเจ้าแปะก็โดดจากต้นฝรั่งวิ่งตามใหญ่มาติดมันสองคนกระโจนลงคลองว่ายน้ำข้ามฟากมาโผล่บันไดบ้านตะลีตะเลือกถึงหน้าบ้านก็นั่งสะหน้าสันหน้าซีดบอกกับแม่บอกว่าถูกผีอาผาดหลอกเจ้าใหญ่ก็ยืนยันเสียงแข็งว่าเป็นหน้าอาผาดโผล่มาจากยอดกระท้อนแล้วเขย่าต้นเจ้าแปะก็บอกว่าย่าผาดเนี่ยเขย่าต้นฝรั่งจนลูกหล่นลงมาตกมาที่พื้นตั้งหลายลูกแถมยังจ้องมองเขาเขม็งหน้าตาถมึงถึงน่ากลัวป้าปื๊ดก็บอกว่าพวกมึงตาฝาดมั้งผีเผลอที่ไหนจะมาหลอกกลางวันแสกๆข่าวเจ้าใหญ่และเจ้าแป๊ะเจอผีย่าผาดหลอกกระจายไปทั่วหมู่บ้านบางคนก็ว่าเด็กสองคนมันคุยโม้ผีที่ไหนจะมาหลอกกลางวันมันคงโกหกเพื่อไม่ให้คนอื่นไปขโมยผลไม้ย่าผาดมากกว่าลุงฉุยก็บอกแต่มันก็สบถสาบานนี่นะว่าเป็นเรื่องจริงตั้งแต่นั้นมาเจ้าแป๊ะกับเจ้าใหญ่ไม่กล้าย่างกรายเข้าไปในพื้นที่ยาผาดอีกเลยแต่คำพูดของมันทั้งสองไม่มีน้ำหนักพอเพราะว่าเคยเป็นเด็กกะล่อนหนังสือก็ไม่ยอมเล่าเรียนเอาแต่เที่ยวลักเที่ยวขโมยจนพ่อแม่เอื่อมระอาปล่อยไปตามเรื่องตามราวกระทั่งวันหนึ่งป้าปื๊ดเห็นว่าปลอดคนและแอบเข้าไปในสวนยาผาดไปขุดหน่อไม้นึกยิ้มย่องในใจว่าวันนี้ฉันจะต้องได้หน่อไม้เป็นกระสอบไปขายแกขุดจนเพลินก็ได้ยินเสียงกระแอมไอดังมาจากกระต๊อบแกก็นึกในใจว่าป้าสายคงจะตามมาเสียงคนไอนี่หืมป้าสายอะมั้งหรือจะเป็นเสียงหญ้าผาดพอคิดได้ว่าเสียงเหมือนหญ้าผาดก็ได้ยินเสียงถามมาว่าปื๊ดเอ้ยขุดหน่อไม้ได้เยอะไหมเท่านั้นยังไม่พอเหมือนกับมีใครมาสะกิดตรงหัวไหล่ป้าปื๊ดตกใจสะดุ้งสุดขีดทิ้งมีดและถุงหน่อไม้วิ่งไปที่ท่าน้ำรีบพายเรือกลับบ้านทันทีแกเล่าให้คนในบ้านฟังว่าขณะขุดหน่อไม้เพลินๆก็มีคนมาสะกิดไหล่แรงมากเรียกว่าตบไหล่ก็ได้อีตอนที่ได้ยินเสียงเรียกชื่อนะทีแรกฉันนึกว่าป้าสายแต่ที่ไหนได้เสียงย่าผาดชัดๆเลยแกนี่เล่าไปขนลุกขึ้นมาชันเลยต่อไปนี้กูไม่เอาแล้วกูไม่เข้าไปในสวนหญ้าผาดเด็ดขาดคำว่าหญ้าผาดเนี่ยเป็นโสมเฝ้าทรัพย์ว่ะข่าวเล่าลือผีหญ้าผาดหลอกหลอนคนที่เข้าไปในพื้นที่ของแกจนคนที่รู้ก็ไม่กล้าย่างกรายเข้าไปในสวนนั้นเลยคนต่างถิ่นที่ไม่รู้เข้าไปก็เจอดีมักจะได้ยินเสียงไออยู่ในกระท่อมหรือว่าบนต้นไม้ยามค่ำคืนหรือแม้แต่กลางวันก็โดนผีหญ้าผาดหลอกไปตามกันวันหนึ่งคุณกุศลนึกอย่างไรไม่รู้คล้ายกับว่ามีคนเรียกให้เข้าไปในสวนหญ้าผาดแกก็เดินเข้าไปตรงที่ต้นฝรั่งที่เคยไปเก็บพอถึงก็ราวกับถูกสะกดให้ยืนนิ่ง เห็นย่าผาดนั่งอยู่ใต้ต้นฝรั่งในมือมีลูกฝรั่งสุกหลายลูกเรียกกวักมือให้คุณกุศลเข้าไปเอาลูกฝรั่งสุก เออเอ็งเอามาเอาฝรั่งสุกที่ย่าเก็บไว้ให้เอ็ง คุณกุศลก็มองตัวเองมายืนอยู่ในสวนย่าผาดได้ยังไงพอรู้สึกตัวก็รีบวิ่งออกจากที่นั่นอย่างเร็วโดยไม่คิดชีวิตแล้วคืนวันนั้นก็ฝันไปว่าย่าผาดมาหาเก็บฝรั่งสุกเอามามากมายเต็มกระจาดบอกว่าเอามาให้หลานแถมยังบอกทิ้งท้ายด้วยว่าผลไม้ในสวนของย่าเนี่ยย่าอนุญาตให้เอ็งเก็บไปทำบุญแบ่งปันให้คนอื่นกินได้ตามสบายนะย่าอนุญาตตื่นเช้าขึ้นมาคุณกุศลก็เล่าความฝันให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็พาไปหาหลวงพ่อท่านมีสมาธิแก่กล้าหลวงพ่อก็ทราบความฝันนั้นก็เลยบอกย่าผาดของเอ็งตอนตายไปแล้วนะวิญญาณก็ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ละความโลภโกรธหลงถึงได้มาเข้าฝันนะวิญญาณของย่าผาดนะเขาไปดีแล้วไปอยู่ในที่สบายไม่ลำบากแกจะหลอกเฉพาะคนที่มีความโลภเท่านั้นแหละขอให้หลานทำตามที่ย่าผาดเขาบอกนะแล้ววิญญาณของแกก็จะได้ไปเป็นสุขครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับพูดถึงเรื่องผีสังสางนี่คุณวันชัยเล่าให้ฟังบอกว่าหนุ่มๆนี่มักจะเจอเรื่องผีเสมอไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรพี่ชายของแกกับคู่หูก็คือพี่บุญส่งนี่ก็เป็นญาติห่างๆนี่แหละเรา3คนก็มักจะไปปักเบ็ดด้วยกันเสมอตอนนั้นน่ะคุณวันชัยเรียนอยู่ชั้นป.3แต่ว่าก็ชอบไปกับรุ่นพี่ๆเพราะว่าการไปปักเบ็ดนั้นสนุกมากแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นแต่ก็ได้กินปลาปิ้งสดๆข้างกองไฟกลิ่นปลาย่างนี่หอมแปลกๆแล้วก็อร่อยกว่ากินที่บ้านซะด้วยคืนนั้นคุณวันชัยก็ตามทั้งสองไปอีกพี่ชายก็พาไปปักเบ็ดที่นาของตัวเองแล้วก็นาของลุงปลั่งนี่อยู่ติดกันนาของลุงปลั่งนี่ไม่เหมือนชาวบ้านหรอกแกเป็นคนคิดการไกลหัวก้าวหน้ากว่าคนอื่นคันนาที่กั้นเป็นการบอกอาณาเขตนั้นแกปั้นสูงแล้วก็กว้างประมาณ2ศอกซึ่งกว้างแล้วก็สูงกว่าของชาวบ้านเพราะคันนาของแกทั้งกว้างและใหญ่อย่างนี้ก็เลยเดินสบายและทั้งน้ำทั้งปลาก็เลยแยะกว่านาของชาวบ้านเขาเหมือนกับทุกครั้งเมื่อไปถึงเถียงนาหรือว่าห้างนาที่ปลูกไว้พักเวลาไปทำนาหรือเอาไว้นอนเฝ้าข้าวที่จะสุมไฟไว้เป็นเพื่อนเสร็จแล้วพี่ทั้ง2คนเนี่ยก็สะพายเบ็ดหลังโกงติดโคมแก๊สที่หน้าผากเดินตามคันนาแล้วก็ปักเบ็ดระเรื่อยไปคนละข้างคันนาแค่นั้นยังไม่หนำใจเพราะความโลภนาตัวเองไม่พอก็ชวนกันเดินเลยไปปักเบ็ดในนาของลุงปลั่งทั้งสองเดินไปเรื่อยๆห่างเถียงนาไปไม่น้อยแต่ก็มองเห็นเถียงนาของลุงปลั่งเพราะความโลภก็ทำให้พี่ทั้งสองคนกลายเป็นขโมยและคาดว่าปลาจะต้องเยอะและตัวโตทั้งสองก็พากันเดินไปจนเกือบจะถึงเถียงนาของลุงปลั่งแล้วทั้งคู่ก็หยุดกึกพร้อมกันเหมือนกันนัดไว้เมื่อพร้อมใจกันจ้องมองไปที่เถียงนาแสงไฟจากตะเกียงแก๊สที่หน้าผาก2ดวงก็พุ่งเข้าหาเงาดำตะคุ่มบนเถียงนาแล้วก็แสงสีเขียวปัดคู่หนึ่งสะท้อนวาบกลับมาเสียงร้องเฮ้ยทั้งสองคนร้องขึ้นพร้อมกันเสร็จแล้วก็ถามกันว่านั่นมันอะไรก็จ้องมองขาแข็งก็เห็นแล้วว่าเงาตะคุ่มสูงใหญ่และตาเขียวคู่นั้นมันเป็นร่างของเสือดำขนาดย่อมขณะตะลึงงันอยู่นั้นพลันร่างดำใหญ่ก็โยงตัวขึ้นพร้อมกับแยกเขี้ยวขาวสะท้อนแสงแป๊บทำท่าจะกระโจนเข้าใส่ไม่ต้องมีใครชวนใครแล้วทีนี้ทั้งสองหันหลังกลับต่างคนต่างลากแขนกันวิ่งไต่คณาคู่กันพร้อมกับร้องโวกเวกโดยที่ไม่มีใครหล่นลงในท้องนาทั้งที่น่าจะหล่นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนลากใครทั้งสองวิ่งมาจนถึงนาของตัวเองทั้งคู่ก็ยังลากกันถูลู่ถูกังบนคันนาของตัวเองทั้งที่คันนาแคบกว่าคันนาลุงปลั่งแต่ก็ไม่มีใครหล่นมันน่าแปลกใจคุณวันชัยได้ยินเสียงโวกเวกมาแต่ไกลแล้วก็ตกใจไปด้วยเสียงก็บอกว่าเฮ้ยไปเว้ยไอ้วันชัยไปเสียงพี่รุ่งตะโกนลั่นพอมาถึงตัวคุณวันชัยก็ฉุดแขนวิ่งทันทีคุณวันชัยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิ่งไปได้ยังไง ระทั่งไปหอบแหกปากเขียวเหลียวลอกแลกไปข้างหลังจนเข้าเขตบ้านคนพี่ลุงก็ถามพี่บุญส่งมึงวิ่งทำไมอ้าวแล้วมึงเอาวิ่งทำไมกูเห็นเสือพี่บุญส่งก็ยืนยันหนักแน่นเฮ้ยกูว่าหมาแน่นอนเนี่ยไม่ใช่เสือหรอกหูมันตั้งทั้งสองก็เงียบไปพักหนึ่งพี่รุ่งก็สรุปเอาเสือหรือหมาก็ช่างแต่กูก็กลัวก็แล้วกันโอ้โหมันน่ากลัวมากกูงี้ขนชี้ถึงหัวเลยอะตอนหลังมาคุณวันชัยก็เลยคิดเหมือนกับพี่ทั้งสองว่าเสือดำหรือว่าหมาดำตัวนั้นเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากผีไอ้ปลิวลูกลุงปลังไอ้ปลิวนั้นรุ่นเดียวกับพี่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนเล่นกันด้วยตอนที่เขาตายเนี่ยตอนนั้นคุณวันชัยพอรู้ความแล้วยังเห็นศพเลยหน้าสยดสยองพี่ปลิวเนี่ยหล่นจากหลังควายของแกเองเพราะมันตื่นอะไรไม่มีใครรู้พอพี่ปลิวหล่นแทนที่ควายมันจะวิ่งเลยไปมันกลับหันมาควิดซ้ำอย่างตั้งใจจนกระทั่งแกตายเรื่องนี้โจทย์ขานกันมาว่าเป็นอาเพศแล้วก็ควายตัวนั้นลุงปรังก็จัดการสังหารมันเสียด้วยลูกซองส่วนเนื้อใครจะเอาไปไหนแกก็ไม่สนใจแกโกรธควายตัวนี้มากที่จริงผีพี่ปลังที่คาดว่าจะเฮี้ยนก็ไม่ปรากฏว่าจะหลอกหลอนใครที่พี่ทั้งสองคนไปเจอเนี่ยอาจจะเป็นเพราะการหยอกแต่ในฐานะเพื่อนก็เป็นได้แล้วอีกอย่างพี่ปลิวเนี่ยแกมีนิสัยเหมือนกับลุงปลังแกไม่ชอบให้ใครเข้าไปยุ่งในนาของแกตอนที่เป็นคนอยู่ใครๆก็รู้กันทั้งนั้นครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ